Ja mam do sieci podłączony prąd, prąd co może razić. Szósty zmysł tego nie ustalił żaden casting, bo to nie super plastik, na którym łapy może sparzyć. To nie dla nagród typu grami, co bokiem chcę wyłazić. Tu nie wychodzi żaden fałsz, warstwa po warstwie jak na plaźmie raster. Nie sprzedaję kradzionych pomysłów jak paser. Mam otwartą głowę jak klaser, barwę jak Hunderwasser. Możesz nie czytać jak niewidomy Braille'a, jak w komputerze maila. Białe jest czarne, czarne białe jak negatyw. Broni głowę czapka 8-5%, wełna 15% akryt. Zamiast erudycji pełny taktyk, która z definicji błyszczy jak billboard na szarych blokach. Tu nic na pokaz, to jest ten styl, co pluje przestrzeń jak IT, jak kilobajty. W systemie hi-fi niekoniecznie pal sekam. Ja szczekam jak Massive, bo wolne jest słowo, a nie za kratami jak Lew Rywin. Tylko błyszczy jak Bejca, błyszczy jak but po paście kiwi. Strzelam tymi słowami wolnymi jak wystrzelony śród. Puk, puk, nie do drzwi pani kruk. Bo to nie casting na prawdziwego Polaka. Tu nikt nie buduje pomników, by drugich zamykać w rezerwatach. Nie kiszę się w tym jak ogórek. Bla, bla, bla, tyle mam słów, których nikt nie zatrzyma jak hamulec. Wypowiadam je jak speaker. Choć trudno to wszystko złapać jak Stasiu grypę. Czyszczę gardło, by odbić piłeczkę jak flipper. Wyszczekać jak Mastiff odkasuje chrypę. Ej! Pytasz mnie, gdzie tu jakiś casting? To wolne słowo, a nie super plastik. Nie pomoże, wiesz, żaden casting, kiedy nie szczekasz jak prawdziwy Mastiff. Pytasz mnie, gdzie tu jakiś casting? To wolne słowo, a nie super plastik. Nie pomoże, wiesz, żaden casting, kiedy nie szczekasz jak prawdziwy Mastiff. Nie jestem mędrcem, mam swoje na sumieniu. Robię hip-hop dla siebie, nie wiesz co jest, to nie mów. To mój projekt problemów, wszak mogłem być skrzypkiem. Cokolwiek znam wyjście, to progres w linijce. Był okres gdzie indziej, szukałem szczęścia. Szatanem w westach, nie chciałem przegrać na stałe w nerwach. Żyję tak 60%, mam się wstydzić tu za to, co w miesiąc przyniosę w tym peletonie. Ocen już nieważny prestiż, bo wolę żyć na dole niż wśród elitarnych pieprzy. Zostawmy tych leszczy, nie oni pierwsi na głównie zamiast ich treści. Już wolę pierwsi, kurde, to nasz niebieski burdel. Zamknął na kłódkę, tak byście ocknęli się z pułapką pojutrze. Mówisz miasto masz dżunglę i drogę do szczęścia. Tu możesz trafić za to, co powiesz do pierdla. Człowiek pamiętaj, nie wygram bez walki. Mam siłę, charakter i nie wybrał mnie casting. Nie mam w teledyskach klatki, kretynie. Mam za to wiarę, że nasz rap styl nie zginie. Pytasz mnie, gdzie tu jakiś casting? To wolne słowo, a nie super plastik. Nie pomoże, wiesz, żaden casting, kiedy nie szczekasz jak prawdziwy mastik. Pytasz mnie, gdzie tu jakiś casting? To wolne słowo, a nie super plastik. Nie pomoże, wiesz, żaden casting, kiedy nie szczekasz jak prawdziwy mastik. Thank you.